نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى محترم علماء کرام معزز بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں انسانی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں خوشی اور غم آسانی اور پریشانی خوشحالی اور تنہائی یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. شاعر کہتا ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان زندگی میں ہمیشہ خوش رہے. کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ آئے گا کہ انسان غمگین ہوگا, اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا. ایسے موقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ بھی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 27 پارے کے اندر سورہ نجم کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. انسان کو ہنسانے والا بھی اللہ ہے اور انسان کو رلانے والا بھی اللہ ہے. اگر زندگی میں خوشیاں آتی ہیں, چہرے پر مسکان آتی ہے, ہنسی آتی ہے, تو اس کا مسبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اگر زندگی میں ٹریجڈی ہوتی ہے, حادثے ہوتے ہیں, کسی کی موت ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بچہ بیمار ہو جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ, انسان رونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اسی لیے رونا منع نہیں، رونے کی اجازت ہے. اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اسلام کے مطابق اس میں کوئی حرج کی بات ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی بیمار پڑ جاتے ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ آخری ٹائم. بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی جاتی ہے. جب اللہ کے نبی ان کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ان کے گھر والے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، انتقال ہو گیا کیا، موت ہو گئی کیا؟ جواب ملا نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے لیکن حالت اچھی نہیں ہے. بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، فبکا النبی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگوں، ان اللہ لا يعذب بدم العين، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے اوپر عذاب نہیں دے گا. کسی کی موت ہو جانے پر، کسی کے بیمار ہو جانے پر، کوئی حادثہ ہو جانے پر، کوئی تکلیف آ جانے پر، اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ لا يعذب بدم العين، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے اوپر عذاب نہیں دے گا. ولا بحزن القلب، اور دل کے اندر جو صدمہ ہوتا ہے، دل کے اندر جو غم ہوتا ہے، دل کے اندر جو ملال اور افسوس ہوتا ہے، دل کے اندر جو گن رنج و غم کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی عذاب نہیں دے گا. ولکن یعذب بہذا، اللہ کے نبی اپنی جن کی طرف، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دے گا. یعنی زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ ہم نے نکالا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے اوپر اگر ہم نے کسی ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، عذاب دے گا. اور حدیث پاک کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اس پر تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی. وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے اگر مرنے والے کے جو گھر والے، میت کے جو گھر والے ہیں، اگر اس کے مرنے کے بعد وہ روتے اور چلاتے اور روبین کرتے ہیں، مرثیہ کرتے ہیں، وہ مرنے والے کا نام لے لے کر چلایا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی کی میت ہوتی ہے، تو میت کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ نام لے لے کر چلایا کرتی ہیں، نام لے لے کر رویا کرتی ہیں. میرے پیارے بھائیو، یہ مسلمان کے گھر کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کے گھر کی علامت نہیں ہے. ہمیں رونے سے تو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر روتے ہوئے نام بھی لیا جا رہا ہے، مرنے والے کی خوبیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں، تو اسی کا نام تو مرثیہ ہے. اور مرثیہ پڑھنے والے اور اسی طریقے سے بین کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، گھر والے روئیں گے، عذاب میت کو دیا جائے گا. گھر والے اگر اس طریقے سے روئیں گے اس کا نام لے لے کر، تو عذاب دیا جائے گا اس مردے کو. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں، تو یہ حدیث تو ٹکرا رہی ہے شریعت کی کے قاعدے اور قانون سے. شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ وَأَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ رو رہے ہیں گھر والے، عذاب کس کو دیا جائے گا؟ مرنے والے کو۔ تو یہ حدیث تو ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ کام کوئی کر رہا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، کر تو رہا ہے، کام کون کر رہے ہیں؟ گھر والے کر رہے ہیں، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ میت کو مل رہی ہے۔ یہ حدیث ٹکرا نہیں ہوئی، پہلے حدیث پر غور کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سماج میں رونے کا یہ طریقہ رائج ہے، کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں یہ طریقہ رائج ہے کہ مرنے کے بعد عورتیں اور مرد نام لے لے کر مرثیہ پڑھ پڑھ کے روتے ہیں، ایسی سوسائٹی اور سماج میں ہونے کے باوجود اگر مرنے والا اپنے انتقال کے پہلے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو منع کر کے نہیں گیا ہے تب عذاب دیا جائے، اگر منع کر کے نہیں گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب مت کرنا، اگر منع نہیں کر کے گیا ہے تب عذاب دیا گیا، اگر منع کر کے گیا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر میت کے تعلق سے بدعات اور خرافات رائج ہیں تو مرنے والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو وصیت کر دے کہ یہ بدعت میرے مرنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری کی اس حدیث سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ اسلام میں رونے کی اجازت ہے، انسان رو سکتا ہے۔ اچھا، اب رونا کتنی طریقے کا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا بس ایک طریقے کا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، بیمار ہے آدمی رو رہا ہے، تکلیف میں ہے رو رہا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا رو رہا ہے۔ رونے کی 10 قسم ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا جینیس عالم لکھتا ہے کہ 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے۔ نمبر 1، رحمت کا رونا۔ آپ کے سامنے کوئی مر گیا، آپ کے سامنے کوئی کتا یا کوئی بلی یا کوئی جانور کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر گیا، اب آپ کو رحم آ رہا ہے اس جانور کے اوپر، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل، یہ رحمت کا رونا ہے۔ کسی چیز پر رحم آ گیا اور رحم آنے کی وجہ سے آدمی رو رہا ہے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ نمبر 2، خوف کا رونا۔ اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی چیز کا اندیشہ ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، ڈر کا رونا، یہ دوسرا رونا ہے۔ نمبر 3، محبت کا رونا۔ بیٹا باہر جا رہا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، شوہر باہر جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، باپ باہر جا رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، یہ محبت کا رونا۔ نمبر 4، خوشی کا رونا۔ بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، رو رہا ہے، کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی، رو رہا ہے، خوشی کا رونا۔ نمبر 5، کوئی تکلیف آنے پر گھبراہٹ کا رونا۔ کوئی تکلیف ہے بدن میں، گھبرا گیا آدمی، رو رہا ہے، ارے اب زخم میرا کیسے ٹھیک ہوگا، کوئی تکلیف ہے بدن میں، جسم میں، تکلیف آنے پر گھبراہٹ کا رونا۔ نمبر 6، غم کا رونا۔ کسی کے انتقال پہ جو رویا جاتا ہے وہ غم کا رونا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، غم کا جو رونا ہوتا ہے اس میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کا جو رونا ہوتا ہے خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے اور صدمے کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کو قرۃ عین بولا جاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جو الی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میری خوشی ہے، نماز پڑھنے سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو خوشی میں جب آدمی روتا ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو نکلتے ہیں، اور غم میں روتا ہے تو گرم آنسو نکلتے ہیں. نمبر 7، کمزوری کا رونا. جب آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، پیشاب پاخانہ بستر پہ کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اپنی کمزوری پر، اپنی لاچاری پر، اپنی بے بسی پر اس کو رونا آتا ہے، یہ کمزوری کا رونا ہے. نمبر 8، نفاق کا رونا، رونے کا ناٹک کرنا، رونے کا ڈھونگ کرنا، یہ 8واں رونا ہے. نمبر 9، کرائے کا رونا. عرب میں جب کوئی مرتا تھا تو پیسہ دے کے عورتوں کو بلایا جاتا تھا، وہ روتی تھی، نوحہ کرتی تھی. کرائے کا رونا. اور نمبر 10، موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے، اس کو دیکھ کے میری آنکھ میں بھی آنسو آ گئے، اس کو کہتے ہیں موافقت کا رونا. 10 طریقے کا رونا ہوتا. لیکن ان تمام رونوں میں، ان تمام آنسوؤں میں سب سے ٹاپ کا رونا کون سا رونا ہے؟ اللہ کے خوف میں رونا، اللہ کے ڈر سے رونا. قرآن کریم کہتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی آپس میں باتیں کریں گے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنتی کہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے، ہم اللہ کے خوف سے کبھی لاپرواہی نہیں کرتے تھے، ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف میں آنسو بہ جایا کرتے تھے. اللہ کے خوف سے رونا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کتاب الجہاد کی روایت ہے، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. جو آدمی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا آنسو نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، حتی یعود اللبن فی الذرعی، جب تک کہ جانور کے تھن سے جو دودھ نکالا گیا ہے وہ دودھ اس کے تھن میں واپس نہ چلا جائے، تب تک وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. یعنی جانور کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ اس کے تھن میں رہنا امپاسبل ہے، ناممکن. اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے خوف میں آنسو بہایا کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے رویا کرتا ہے، اس آدمی کا جہنم میں جانا بھی امپاسبل ہے، ناممکن ہے. بخاری کی وہ حدیث آپ کو اٹھائی، 2 دن سے گرمی بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں کا حال بالکل بے حال ہے، اے سی کام نہیں کر رہا ہے، کولر کام نہیں کر رہا ہے، پسینہ سے لوگ جو ہے، امس سے لوگوں کا حال برا ہے. میرے پیارے بھائی، دنیا کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جبکہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر ہے، تب یہ گرمی، یہ امس، یہ پسینہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب یہ سورج 1.6 یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ گرمی کا عالم ہوگا، یہ پسینے کا عالم. اس ماحول میں اور اس سچویشن میں اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے بخاری کی روایت، سبعۃن ظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، سورج کی گرمی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سات طریقے کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے والا، زیادتی نہ کرنے والا حکمران، جو حکومت کرے تو ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، مذہب کے نام پر زیادتی نہ کرے، ذات پات کے نام پر زیادتی نہ کرے، برادری کے نام پر زیادتی نہ کرے، غریبوں کا اقلیتوں تو کا خون نہ چوسے. الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، لوگوں کے ساتھ نیائے کرنے والا، جسٹس کرنے والا جو لیڈر ہوگا، جو حکمراں ہوگا، جو بادشاہ ہوگا. والرجل قلبه معلق بالمساجد. نمبر دو، وہ آدمی کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہوا ہو، جو نماز کے بارے میں سوچتا ہو، جو عشاء کی نماز پڑھ کے جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتا ہو تو فجر کی نماز کا الارم سیٹ کرتا ہو، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہو تو ظہر کی پلاننگ کرتا ہو، جو ظہر پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہو تو عصر کا پلان بناتا ہو، عصر پڑھ کے مغرب کے بارے میں سوچا کرتا ہو. ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ کے نبی فرما رہے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لگا ہو، نماز میں لگا ہو، سجدے میں لگا ہو، وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے. نمبر تین، ورجلان تحاقا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ وہ آدمی بھی پائے گا جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ملاقات کرے تو اللہ کے لیے کرے، جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، ایک توحید والا بھائی ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پورا کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کر رہا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کے جنازے میں جا رہا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہوا اس کے ساتھ. نمبر چار، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، پیسے والی عورت اور خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے، غلط کام کرنے کی طرف بلائے، زناکاری کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے. فقال انی اخاف اللہ، اور وہ اس عورت کے غلط کام کی دعوت کو ٹھکرا دے، اس کے غلط کام کل پر لبیک نہ کہے، اس کے غلط کام کو قبول نہ کرے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لے اور کہے نہیں نہیں میں اس غلط کام میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کے ماحول میں ایسا نوجوان ملے گا؟ یہاں تو زناکاری کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں، یہاں تو باقاعدہ چکر چلائے جاتے ہیں، یہاں تو باقاعدہ خفیہ طور پر لوگ ملتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عورت بلا رہی ہے، مرد نہیں جا رہا، عورت بلا رہی ہے. اور کیسی عورت ہے؟ خوبصورت عورت ہے اور پیسے والی عورت ہے. دنیا میں دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، دولت اور عورت. کہتے ہیں نا جھگڑے کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے، زن زر زمین. خوبصورت عورت ہے اور پیسے والی ہے، ملکہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ. نمبر پانچ، ورجل تصدق بصدقه. اور اللہ کے عرش کا سایہ پانے والوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ آدمی بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، لیکن وہ کیمرہ لگا کے فوٹو کھینچوا کے صدقہ نہ کرے، وہ اخبار میں چھپوا کر کے صدقہ نہ کرے، وہ لوگوں کو اعلان کر کے صدقہ نہ کرے، وہ کسی غریب کی مدد کر دے، اتنا چپکے سے مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ جاڑے کا موسم میں ایک غریب نے جارا فٹ پاتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، سردی کے موسم میں ٹھکر رہا ہے، ایک امیر آدمی آتا ہے اپنی فور ویلر سے اپنی کار سے اترتا ہے، اس غریب کو کمبل اڑا دیتا ہے، اس غریب کو پتا بھی نہیں کہ مجھے کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کس کو کمبل اڑایا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے، ان کے ایک صاحبزادے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے پر نواسے، اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے حضرت حسین کے صاحبزادے، ان کا نام تھا علی بن حسین۔ حضرت علی بن حسین یہ غریبوں کے گھر میں اناج کی بوری پہنچایا کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا کہ یہ غریبوں کے گھر میں، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں جو غریب گھر کے لوگ تھے، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو رات میں جاتے تھے اور چپکے سے ان کے گھر میں اناج کی بوری، راشن کی بوری پہنچاتے تھے۔ صبح ہوتی تھی، مکان مالک جب دروازہ کھولا کرتا تب راشن، پورے مہینے کا راشن اس کے گھر کے دروازے پر موجود ہوتا۔ غریبوں کو پتا نہیں کہ ہمارے گھر میں یہ اناج پہنچانے والا کون ہے، یہ راشن پہنچانے والا کون ہے، یہ مہینے بھر کا خرچی پہنچانے والا کون ہے۔ جب حضرت علی بن حسین کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کی موت ہوتی ہے، جب ان کو نہلانے کے لیے ان کے بدن سے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو ان کے بدن پر نشان پائے جاتے ہیں، اناج کے بوروں کو اپنے ہاتھوں پر اپنے پیٹھ کے اوپر لادنے کی وجہ سے ان کی پیٹھ کے اوپر جو نشان پڑے تھے، ان نشانوں نے چگلی کر دی، ان نشانوں نے یہ بتا دیا کہ ان غریبوں کے گھر میں اناج پہنچانے والا، اناج کی بوریوں کو لے جانے والا، یہ نبی کے اہل بیت، نبی کے خاندان کا، نبی کے نواسے کا یہ بیٹا، یہ علی بن حسین۔ آج تو کسی غریب کو 10 روپیہ بھی دیا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، چرچا کی جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں بلوایا جاتا ہے، کسی مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا جاتا ہے تو جب تک حاجی صاحب کا نام پورے القاب اور آداب کے ساتھ نہ لے لیا جائے، حاجی صاحب کی چین کو چین نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ۔ نمبر 6، وشاق النشا فی عبادت اللہ، اور اللہ تعالی کے عرش کا سایہ پانے والوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھو اللہ کے نبی تمہارا نام لے کر بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بچے کا نام نہیں لیا، بوڑھے کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں تمہارا نام لیا ہے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، ذرا اپنی جوانی کی نعمت کو تو سمجھو، اپنے مقام کو تو سمجھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وشاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو نوجوان اپنی جوانی کو گزارتا ہے، جو اپنی جوانی کو نماز میں گزارتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، جو اپنی جوانی کو دین کے کاموں میں گزارتا ہے، دین کے راستے میں اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے، اس نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج الٹا معاملہ ہے، آج تو کہیں کہیں مسجدوں کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ بیچارے جو چند بوڑھے حضرات، عمر دراز لوگ، بزرگ لوگ، اگر یہ فجر کی نماز میں نہ آئیں تو شاید اس دن فجر کی اذان بھی مسجد میں نہ ہو، اس دن تالا لگا رہے ہیں۔ نوجوان میرا کھٹاٹا لے کے سو رہا ہے، حی علی الصلاه کی آواز آ رہی ہے، الصلاه خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ رات میں 2-2 بجے تک واٹس ایپ چلا رہا تھا، چیٹنگ کر رہا تھا، یہ فیس بک کے اوپر غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ 2 بجے رات میں سویا ہے تو 4 بجے اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ مؤذن کی آواز تو آ رہی ہے، الصلاه خیر من النوم کی آواز تو آ رہی ہے، اللہ تو بلا رہا ہے، نماز کی طرف تو بلایا جا رہا ہے، مگر اس آواز پر لمبے کہنے والے 70 سال کے، 60 سال کے، 50 سال کے بوڑھے کو ملتے ہیں، لیکن یہ 20 سال کا جوان، یہ 25 سال کا جوان اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہے۔ نوجوان ملے گا کہاں ملے گا؟ شراب کی عادتوں پر ملے گا، زنا کی اڈوں پر ملے گا، گٹکھا کھاتے ہوئے ملے گا، شراب پیتے ہوئے ملے گا، سگریٹ کے دھوئیں چھوڑتا ہوا ملے گا، لڑائی کرتے ہوئے ملے گا، جھگڑا کرتے ہوئے ملے گا، مارکیٹ میں ملے گا، بزنس کرتے ہوئے مل جائے گا، دنیا کے تمام میدانوں کا جائزہ لے لو، آج ہر میدان میں آپ کو نوجوان ملے گا، لیکن مسجدوں کے اندر یہ بہت کم ملے گا، یہ دین کے کاموں میں آپ کو بہت کم ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں کھوکھلا کیا تو ہمارے نوجوانوں نے کیا ہے، آج ہمارے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ اس امت کو اگر کمزور کرنا ہے، اس امت کو اگر خراب کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو خراب کر دو، ان کو نشے کی لت میں لگا دو، ان کو شراب کا عادی بنا دو، اس کو عورت کا رسیا بنا دو، اس کو بلو فلموں کا عادی بنا دو۔ آج اس امت کے اوپر سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے اسلام کے دشمنوں کا، وہ میرے پیارے بھائیوں میرے اور آپ کے جیسے نوجوان ہیں، اسلام کا دشمن ہمیں اور آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نوجوان اگر خراب ہو گیا تو پھر اس امت کا بیڑا غرق ہے، پھر اس امت کو کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد کرو، جب اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے جب غار حرا میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر پہنچے تھے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ 39 سال۔ عثمان غنی کی عمر کتنی تھی؟ 37 سال۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ حضرت زید کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال۔ میرے پیارے بھائیوں اسلام کے درخت کو سب سے پہلے پانی دینے والے، اسلام کی جڑوں کو پانی دینے والے، اسلام کو مضبوط کرنے والے نوجوان تھے، لیکن آج اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے بھی نوجوان ہی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ 6 لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، نمبر 7 جو میری تقریر کے ٹاپک کا اصل مدعا ہے، ورجل بکا من خشیت اللہ، اور ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضتینا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں نمبر 7 آخری آدمی وہ ہے جو اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلے اور تنہائی میں، بند کمرے میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، وہ رو رہا ہے۔ وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضتینا، وہ اکیلے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ۔ تو جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے ڈر سے نکلے، بڑے قیمتی آنسو، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند بہت قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تیری کسی کتاب الجہاد کی روایت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واسرین، دو قسم کے قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ کوئی قطرے پسند نہیں ہے، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ ہے، جو آنکھوں سے آنسو بن کر ایک مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف میں نکلتا ہے، اس آنسو کے قطرے سے زیادہ قیمتی اللہ کی نظر میں کوئی قطرہ نہیں ہے، وہ قطرۃ دمی تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو خون کے قطرے بہتے ہیں اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کے قطرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے. وہ عمل اثران, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو قسم کے نشان ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ کوئی نشان پسند نہیں ہے. اثر فی سبیل اللہ, ایک وہ نشان ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انسان کے بدن پر کہیں کوئی نشان پڑ گیا, کہیں تلوار کا, تیر کا, نیزے کا کہیں کوئی نشان پڑ گیا, اللہ کی نظر میں اس نشان سے بڑھ کے کوئی نشان نہیں ہے. وہ اثر فی فریضت من فرائض اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں, جیسے اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا یا اس کے گھٹنے پر سجدے کا نشان پڑ گیا, اگر اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں اگر بدن پر کوئی نشان پڑ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نشان سے بڑھ کے کوئی نشان اللہ کو محبوب نہیں. ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اینا نلا تمسہم النار, دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی. عین باطت تعرف فی سبیل اللہ, ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتے ہوئے راتوں میں جاگا کرتی ہے, اللہ کے لیے جو راتوں میں چوکی داری کرتی ہے, جو راتوں کو جاگتی ہے, وہ آنکھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. وہ عین بکت من خشیت اللہ, اور جس آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو نکلے, جو آنکھ اللہ کے خوف میں آنسو باندھتی ہو, اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے. جانتے ہو سورہ مریم کبھی پڑھی؟ بڑی عجیب و غریب سورت, مجھے تو بہت محبت ہے اس سورت سے. قرآن کے 16ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے. ایک عجیب سا اٹریکشن ہے اس سورت کے اندر, کشش ہے, ایک ردم ہے اس کے اندر. اس کو اگر ایک اچھا قاری, قرآن کا ایک اچھا قاری جب پڑھتا ہے سورہ مریم تو روح کے اوپر ایک دجدان سا تاری ہو جاتا ہے. کبھی سورہ مریم کو غور سے پڑھے. یہ وہ سورت ہے حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تھی تو بادشاہ حبش جس کا نام نجاشی تھا وہ رونے لگا, زار و قطار اس کی آنکھوں سے آنسو گئے. بڑی عجیب و غریب سورت ہے سورہ مریم. سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے. حضرت زکریہ کا واقعہ بیان کیا گیا, حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا, حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا, حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا, حضرت اسماعیل کا ذکر کیا گیا, حضرت ادریس کا ذکر کیا گیا. ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. یہ ہمارے نبی تھے, ابراہیم ہمارے نبی تھے, اسماعیل ہمارے نبی تھے, زکریا ہمارے نبی تھے, عیسیٰ ہمارے نبی تھے. یہ ہمارے انعام یافتہ نبیوں کی جماعت تھی, ہمارے رسولوں کی جماعت. اذا تتلى علیہم آیات الرحمن, جب میرے نبیوں کے سامنے, میرے رسولوں کے سامنے, میرے پیغمبروں کے سامنے جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی, جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی, اذا تتلى علیہم آیات الرحمن, جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی, خروا سجدا وبکیا, تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے, وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے, رونے لگتے تھے. پتا یہ چلا کہ اللہ کے خوف سے رونا یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ ابراہیم کی سنت ہے, یہ اسماعیل کی سنت ہے, یہ موسیٰ کی سنت ہے, یہ زکریا کی. اور آگے بڑھیے, ہمارے پیارے نبی جن کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, جن کے نام پر ہم اپنا سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیو, ذرا اپنے نبی کی سیرت بھی اٹھائی. اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئے جب اللہ کے خوف میں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لیکن میرے نبی کے رونے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. میرے نبی کبھی چلا چلا کے آواز کے ساتھ نہیں رویا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن شقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, میں غور سے سننے لگا تو اللہ کے نبی نماز میں رو رہے تھے, اللہ کے نبی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, یصلی ولجوفہ عزیز کا عزیز المرجل, اللہ کے نبی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, مگر اللہ کے نبی کے رونے کی آواز ایسی ہی آ رہی تھی جیسے چولہے کے اوپر جب ہانڈی کو رکھا جائے, جب برتن کو رکھا جائے اور ہانڈی جب پکنے لگے تو اس کے پکنے کی جو آواز آتی ہے اللہ کے نبی کے سینے سے ویسی ہی آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی کے رونے کا یہ انداز کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوتی. بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے عبداللہ اقرا علی القرآن, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن پڑھ کے سناؤ. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی ثواب ہے اور قرآن کو سننے میں بھی ثواب ہے. قرآن کا سننا بھی بہت ثواب کا کام ہے. آج ہم سب کے پاس موبائل ہے, چاہے تو کسی اچھے قاری کی آواز میں پورے قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جب فرصت ملے تو ہم قرآن کی تلاوت کو سن سکتے ہیں, مگر میوزک اور گانا اور بجانا سننے کا جو کان عادی ہو چکا ہے اس کو قرآن کہاں سے اچھا لگے. یہاں تو ہمیں اور آپ کو جب فرصت رہتی ہے تو ہم پتہ کرتے کون سی فلم کا لیٹسٹ گانا آیا ہے اس کو موبائل پہ لگا کے, بائک چلا رہے ہیں تو گانا سن رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں تو گانا سن رہے ہیں. یہاں تک کہ کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ پاور لوم کے کارخانوں میں بڑی بڑی ڈیگے لگا کے پوری آواز کے ساتھ فلمی گانے بجائے جا رہے ہیں, اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان. میرے پیارے بھائیو, اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں, اے عبداللہ اقرا علی القرآن, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہنے لگے, اے اللہ کے نبی اقرا علیک وعلیک انزل, اے اللہ کے نبی یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے, میں آپ کے سامنے قرآن کی کیسے تلاوت کر سکتا ہوں, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, آپ کے اوپر ہی تو یہ قرآن اتارا گیا ہے, آپ کو مجھے قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عبداللہ آج میں اس قرآن کو دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں, میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں لیکن آج میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں اگر آئی ہیں وہ سنیں, قرآن اور عام کتابوں میں فرق ہے. قرآن عربی زبان کی کتاب ہے, قرآن کے پڑھنے کا ایک رول ہے, ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے. ہمارے یہاں عورتوں نے جو پرانا ڈھرا پکڑا ہوا ہے اسی پر قرآن پڑھتی ہیں اور بچوں کو پڑھاتی ہیں. اس میں نہ تو تجوید کی رعایت ہے, نہ یہ پتا ہے کہ زال اور زے میں کیا فرق ہے, نہ یہ پتا ہے کہ زو میں اور زاد میں کیا فرق ہے, نہ یہ پتا ہے کہ چھوٹی سین اور بڑی سین کے تلفظ میں کیا فرق ہے, نہ یہ پتا ہے کہ چھوٹی سین اور سات میں کیا فرق ہے, نہ یہ پتا ہے کہ کہاں گننا کرنا ہے, کہاں مد ہے, کہاں وقف ہے, کہاں نہیں ہے. بس ایک پرانا ڈھر رہا ہے, چلا رہا ہے, اسی کے حساب سے یہ قرآن پڑھا رہی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. قرآن ختم ہوتا ہے, ہم ایک کلو جلیبی مولانی کے یہاں پہنچا دیتے ہیں, مولانی خوش ہم بھی خوش. میرے بھائیو, ورتل القرآن ترتیلا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, تجوید کے ساتھ پڑھو. اس قرآن کو اگر اس کے اصولوں کے مطابق پڑھا جائے میرے بھائیو, تبھی اس قرآن کا حق ادا ہوگا. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. نبی کا صحابی جب قرآن پڑھے گا تو سوچو نبی کے صحابی کی تلاوت کیسی رہی ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے. بخاری کتاب التفسیر کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچتے ہیں, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, ذرا یاد کرو, ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے, ہر امت کے رسول کو گواہ بنائیں گے, اور اے میرے نبی آپ کی امت کے اوپر, قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر حضرت عبداللہ کہتے ہیں, جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں تو اللہ کے نبی کہتے کہ بس کرو, اے عبداللہ بس کرو, جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی, اللہ کے نبی رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذمہ داری کا ذکر کیا, اپنے نبی کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری ڈالی تھی. جب اس ذمہ داری کا ذکر آیا تو اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے زاروں قطار رونے لگے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے. یہ تھا میرے نبی کا آنسو. ایک اور حدیث اٹھائیے, صحیح ابن حبان کی روایت ہے, اور حضرت عائشہ ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی کی باری میرے یہاں تھی, اللہ کے نبی میرے بستر پر آرام کر رہے ہیں, اللہ کے نبی مجھ سے کہتے ہیں یا عائشہ زرینی اتعبد اللیلۃ ربی. اے عائشہ رات کا ٹائم ہے, میری تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے, قیام اللیل کا ٹائم ہو رہا ہے, میری عبادت کا ٹائم ہو رہا ہے. اے عائشہ تم میری بیوی ہو, میری شریک حیات ہو. اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں, میں اپنے رب کی عبادت کروں. اے عائشہ کیا تم مجھے جانے دو گی؟ نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں اے عائشہ میں عبادت کرنے کے لیے, قیام اللیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آج بیویوں کو کون اتنی اہمیت دیتا ہے, آج اپنی بیویوں کو کون اتنی اہمیت دیتا ہے؟ بیوی موجود ہے, شوہر موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے, بیوی موجود ہے, شوہر اپنی مصروفیتوں میں لگا ہے, آج بیویوں کے ساتھ بھی ہم تلفی کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک بہترین شوہر اگر بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. آپ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ آج میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کی, میں جاؤں؟ اب حضرت عائشہ کا جواب سنو. اے اللہ کے نبی انی احب قربک, اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں, میرے قریب رہیں, میرے پاس رہیں. میں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے پاس سے جائیں, آپ جب تک میرے پاس رہیں گے, میرے قریب رہیں گے, مجھے اچھا لگے گا. وہ اوہد کو ما یسر رکا, لیکن اے اللہ کے نبی جس میں آپ کی خوشی ہے اسی میں میری خوشی ہے, اگر آپ عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں جائیے, میں آپ کو بالکل بھی نہیں روکوں گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فقام فتطہر, اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, طہارت حاصل کرتے ہیں, پاکی حاصل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں فلم یزل یبکی, اللہ کے نبی تہجد پڑھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں حتی بل ہجرو, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا پورا کپڑا, آپ کا پورا کرتا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے. ثم بکا حتی بل الارض, اس کے بعد پھر اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں, اور اتنا روتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, وہ زمانہ تھا جب مٹی کی زمین ہوتی تھی, اللہ کے نبی جہاں نماز پڑھ رہے تھے پوری زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. اور اتنی لمبی اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے, فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں اذان دینے کے لیے, جب ان کی نظر پڑتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا رو رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف نہیں کر دی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا نہیں بنایا ہے؟ کیا آپ بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ آپ کو اتنا اللہ کے خوف میں رونے کی اور آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میرے رب نے میرے اوپر اتنا بڑا، مجھے اتنا بڑا مقام اور درجہ اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو یہ آنسو اس نعمت پر اللہ کے شکر کے آنسو ہیں، اللہ کا شکر میں نہ ادا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بلال، آج کی رات اللہ تعالی نے میرے اوپر قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی ہیں، اے بلال ان آیتوں کو جو بھی پڑھے گا اور اگر ان کے اندر غور نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہر آدمی کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ قرآن کی آیت اتری تھی اس رات اللہ کے نبی کے اوپر۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندو، ذرا تم اس کائنات کے اوپر غور کرو، ذرا تم اس یونیورس کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے اوپر غور کرو۔ جب تم غور کرو گے، جب تم دن اور رات کے اوپر غور کرو گے، جب تم اس کائنات کے اوپر غور کرو گے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، تو جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، جو جینیس لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ملے گی۔ لیکن جینیس کون لوگ ہیں، ہوشیار کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں، چتر اور چالاک کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، زمین کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ مسلمان کو سائنس بھی پڑھنی چاہیے، مسلمان کو جغرافیہ بھی پڑھنا چاہیے، مسلمان کو ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، مسلمان کو زمین کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، مسلمان کو آسمان کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی جتنا اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو جتنا اس کائنات کے اوپر غور کرے گا اتنا زیادہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کو تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو یہ میرے نبی کے آنسو ہیں میرے بھائی۔ اور آگے بڑھی مسلم شریف کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انہو نازل کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان پتھر کے بتوں نے تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہو منی، اے اللہ میری قوم کے اندر بھی بہت سارے بت پرستی کرنے والے، تیری عبادت نہ کرنے والے، تیرے ساتھ شرک کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، اللہ سے دعا بھی کر رہے تو کتنی بہترین دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے راستے پر آ جائے گا وہ تو میرا امتی ہے ہی، ومن عصانی، جو گنہگار ہے، جو میری بات نہیں مان رہا ہے، جو میرے راستے پر نہیں چل رہا ہے، فانک غفور الرحیم، تو اے اللہ تو اگر ان کو بھی معاف کر دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا، تو تو غفور الرحیم ہے، تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو میرے راستے پر چل رہے ہیں میں ان کے لیے تو دعا کر ہی رہا ہوں، جو میرے راستے پر نہیں چل رہے ہیں اے اللہ میں ان کے لیے بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں کہ تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے حساب سے ان کا حساب لے لینا۔ اللہ کے نبی قرآن کے 14ویں پارے کی یہ آیت، اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کے ساتویں پارے کی سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں، قرآن کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عباد، اے اللہ اگر تو میری قوم کے لوگوں کو جو میری بات نہیں مان رہے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو اے اللہ وہ تو تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر عذاب بھی دے دے گا تو اے اللہ وہ تیرے ہی بندے ہیں. وہ ان تغفر لهم، اور اگر اے اللہ تو معاف کر دے گا تو بخش دے گا، فانک انت العزیز الحکیم، تو اے اللہ تو پاور والا، تو حکمت والا، طاقت والا ہے، تیرے پاور میں تیری طاقت میں کب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. اللہ کے نبی ابراہیم کی دعا کو بھی پڑھتے ہیں، عیسیٰ کی بھی دعا کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، اے اللہ تیرے آخری نبی کی محمد رسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی اپنی امت کا نام لے کر رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل تیرے رب کو بتائے لیکن پھر بھی تو جا کے میرے نبی سے سوال کر، ما یبکی کا، کہ اے محمد رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جبریل کو بتایا کہ اے جبریل یہ آنسو میری امت کے لیے بہ رہے ہیں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جواب بھجوایا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو، میرے رسول سے کہہ دو، انا سنردی کا فی امتی کا ولا نسو کا، اے میرے نبی ہم آپ کے بارے میں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے. بس خوش ہو گئے ہم لوگ، ہمارے نبی نے تو کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کرے گا، اب ہم چوری کریں، بےمانی کریں، لوٹیں، کھسوٹیں، کچھ بھی کریں، اب تو ہم کو نبی کا دامن پکڑ کے بچ جائیں. ایسا نہیں چلنے والا ہے میرے بھائی، کچھ بھی کرو تو بچ نہیں سکتے ہو. نبی اکرم قیامت کے دن شفاعت کریں گے لیکن سب کی نہیں کریں گے. سن لیجئے، اللہ کے نبی کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ بخاری کی وہ روایت آپ اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے حق میں آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جن کو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. اے ابو ہریرہ میرے اتنے سارے صحابہ کے بیچ میں مجھے پتا تھا کہ یہ سوال اگر سب سے پہلے مجھ سے کوئی کرے گا تو ابو ہریرہ کرے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ اے ابو ہریرہ تم حدیث کے سیکھنے کے بڑے لالچی ہو، حدیث کو سیکھنے کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تم اپنے نبی کی حدیث کو سیکھنے کے تلاش میں رہتے ہو. اے ابو ہریرہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حدیث کو سیکھنے کا جذبہ دیا ہے، آئیے ہم سب بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی حدیث کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی حدیثوں پر چلنے والا بنا دے. کہا اے ابو ہریرہ چونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کا جذبہ ہے اس لیے مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے. اے ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی جس کے حق میں میں شفاعت کروں گا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ. اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ آدمی ہوگا، وہ آدمی قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو کلمہ پڑھے گا، جو توحید کا اقرار کرے گا۔ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی کلمے کے اوپر اس کی موت ہو جائے گی، توحید کے اوپر اس کی موت ہو جائے گی۔ توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ شرک سے شرک کے قریب نہیں جائے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اے ابو ہریرہ، ایسے انسان کی میں شفاعت ہوں۔ تو یہ تھے میرے رسول کے آنسو۔ اب آئیے دو چار واقعات صحابہ کے بھی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا ٹائم ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے ڈرے ہوئے، چہرے پر خوف ہے، ڈر ہے، دہشت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، اے سلمان فارسی، آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ اے سلمان فارسی، آپ کو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ سلمان فارسی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہا، اے سعد ابن ابی وقاص، میں رو رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، یا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا مجھے اور چاہیے، نہیں نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ اے سعد ابن ابی وقاص، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، ایک وصیت کی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ایک وعدہ اور ایگریمنٹ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، لَيَكُنْ غُلْغَتُ أَحَدِكُمْ فِي الدُّنْيَا كَزَادِرَا، اللہ کے نبی نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم دنیا میں اتنی ہی دولت جمع کرنا، اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھنا جتنا سفر کے دوران ایک مسافر کو ضرورت پڑتی، مسافر کو سفر کے دوران جتنی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اس سے زیادہ سامان نہ رکھنا۔ اور اے سعد ابن ابی وقاص، مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ اے سعد ابن ابی وقاص، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور ذرا دیکھو، حولی ہذہ الاصابع، یہ دنیا کی دولت میرے گھر میں موجود ہے، دنیا کی دولت میرے گھر میں موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو حضرت سلمان فارسی دنیا کی دولت کہہ رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ صرف تین چیزیں موجود تھیں، اجانتن، ایک برتن تھا، کپڑا دھونے والا ایک برتن تھا، وہ جفنتن، ایک ٹب تھا، ایک بڑا سا پیالہ تھا، وہ متھرتن، ایک وضو کا لوٹا تھا۔ یہ کل ٹوٹل تین سامان ان کے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اور سلمان فارسی کہہ رہے کہ اے سعد ابن ابی وقاص، میں دنیا سے جاؤں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے دنیا کو اپنے گھر میں جمع کیا ہوا تھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں، ان کے آنسو تو تھم گئے، میں رونے لگا کہ اگر اس کو حضرت سلمان فارسی دنیا کی دولت کہہ رہے تو پھر ہمارا، ہم سب کا کیا حال۔ اس واقعے سے یہ غلط فہمی مت اپنے ذہن میں پال لیجیے کہ دنیا کی دولت بہت خراب چیز ہے، اور دنیا کمانا یا کاروبار کرنا یا دنیا کے آرام سے فائدہ اٹھانا یہ غلط ہے۔ ہماری شریعت نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہماری شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آدمی جتنی زیادہ دنیا کمائے گا، جتنا مالدار بنے گا، جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کے فتنوں میں اور گناہوں میں پڑنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اگر آدمی اپنی دولت کا مس یوز نہیں کر رہا ہے، غلط استعمال نہیں کر رہا ہے، تمام حقداروں کا حق دے رہا ہے، تو دولت خراب چیز نہیں ہے. صحابہ کرام میں حضرت سلمان جیسے غریب صحابہ بھی تھے اور حضرت عثمان جیسے کروڑ پتی اور ارب پتی صحابہ بھی. لہذا دولت کوئی خراب نہیں چیز ہے، دولت کا غلط استعمال یہ خراب چیز ہے. یہ نقطہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کمانا بہت خراب چیز ہے. دولت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور نعمت کہا. ایک اور واقعہ دیکھیں، بخاری کتاب الجنائز کی روایت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مشہور صحابی اور بہت پیسے والے صحابی، یہ دن روزہ رکھے ہوئے تھے اور طالباً کے رمضان کا روزہ نہیں تھا بلکہ کوئی نفلی روزہ تھا. یہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور افطار کا ٹائم کا دسترخوان لگ چکا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف افطار کے تھوڑی دیر پہلے جب دسترخوان پر آئے، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی کھانے کی چیزیں موجود ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، او لوگوں، میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کا پیارا صحابی مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر میری آنکھوں کے سامنے غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا، اور اتنی غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر کو کفنایا، جب ان کو کفنانے لگے، جب ان کو کفنایا جانے لگا تو ان کے کفن کے کپڑے بھی ڈھنگ سے نہیں تھے، ان کے کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا. ان بھتیا بہار جلاہو ان بھتیا بیا راسہ بدت رجلا، ان کا سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. وہ غربت کا زمانہ تھا. میں نے حضرت حمزہ کی شہادت بھی دیکھی تھی، کلیجے ان کے نکال کے کلیجے کو جبایا گیا تھا، ناک کان کاٹ کے اس کے ہار بھی پہنے گئے تھے. سننا، او دینا میرا دنیا، یہ تو نیک لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد میرے جیسے لوگوں کا زمانہ آیا اور اللہ نے انہیں خوب پیسہ دیا، خوب دولت دی، اور وہی دولت آج ہم کھا رہے ہیں. ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم نے تھوڑے بہت جو نیک کام کیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نیک کاموں کا بدلہ ہم کو کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئی، اور روتے روتے اٹھ جاتے اور ایک لقمہ بھی اپنے دسترخوان کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے. یہ صحابہ تھے، نبی کا رونا، صحابہ کا رونا. اب ایک دو باتیں سلف صالحین کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں. ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا نام تھا حبیب بن محمد. حبیب بن محمد کے گھر سے روزانہ صبح کو رونے کی آواز آتی، شام کو بھی رونے کی آواز، صبح کو بھی رونے کی آواز. ان کے ایک ساتھی تھے محمد بن زکریا. محمد بن زکریا اپنے ساتھی کے گھر جاتے ہیں، ان کی بیوی پردے میں آتی، سوال کرتے ہیں، او میری بہن، میرے ساتھی حبیب بن محمد کے رونے کی آواز صبح شام آتی ہے، کیا بات ہے، اتنا روتے کیوں؟ کہا کہ یہ شام کو جب شام ہوتی ہے تو یہ سوچ سوچ کے رویا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی آخری شام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے کے پہلے میرا انتقال ہو جائے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ سوچ سوچ کر رویا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی آخری صبح ہو، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں. ایک بہت نیک بزرگ گزرے ہیں حضرت عطا سلیمی، یہ بھی تابعی ہے. عطا سلیمی رحمت اللہ علیہ بھی اکثر غمگین رہتے، چہرے پر بالکل غم، سیریس چہرہ، بالکل سیریس رہتا. کسی نے سوال کیا، اے عطا سلیمی، آپ تو اتنے نیک انسان ہیں، اتنا غمگین کیوں رہتے ہیں؟ حضرت عطا سلیمی کہتے ہیں، او لوگوں، الموت فی عنقی، موت میری گردن کے اوپر ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، والقبر بیتی، اور موت کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہے، میرا ٹھکانہ دو گز کی زمین ہے، میرا ٹھکانہ قبر ہے، والحشر موقعی، اور حشر کا میدان قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سب کو جانا ہے، وعلی جسری جہنما، اور جہنم کے پل پہ چلنا ہے، جہنم کے پل کو پار کرنا ہے، اور میرے پاس ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، میں خوشی مناؤں تو کون سی بات کی مناؤں، میں ہنسوں تو کس بات پر ہنسوں، نہ تو میرے پاس قبر کی کوئی تیاری ہے، نہ قیامت کے دن حساب و کتاب کی کوئی تیاری ہے، نہ پل صراط کو پار کرنے کی کوئی تیاری ہے۔ یہ اس امت کے نیک لوگوں کا حال ہے میرے پیارے بھائی۔ لیکن آج ہم اور آپ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اب آنکھوں سے جلدی آنسو نہیں نکلتے۔ یہ اتنا دل سخت کیوں ہوا ہے، یہ بھی ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ دل اتنا سخت کیوں ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ انسان اگر زندگی کا مقصد صرف کھانے کو بنا لے، جب بات کرے تو کھانے کی بات کرے، جب بیٹھے تو کھانے کی بات کرے، دسترخوان پہ بیٹھے تو طرح طرح کے کھانے میں ہی لگا رہے، زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے، کچھ لوگ ہوتے بڑے بڑبڑیا ہوتے، جہاں بیٹھے کہتے ہیں بڑا باتونی ہے، بڑا باتونی ہونا یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں، انسان اتنا ہی بولے جتنا ضرورت ہے، کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں ولا تخسر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ گناہ کرنے سے، غلط کام کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، پاپ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے تیسرے پارے میں فرمایا کلا بل رانا لا قلوبہم ما کانوا یفسدون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، دلوں کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، او دوستی کرنے والوں ذرا اپنے دوستوں پر نظر رکھو، اس لیے کہ دوستی کا اثر انسان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے انسان ان کے کلچر کو اپنا لیتا ہے، ان کے عقیدے کو اپنا لیتا ہے، ان کے مسلک کو اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلینظر احدکم من یخالف، دوستی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ تو دل کے اوپر جو یہ سختی ہے اس کو دور کیجیے۔ اس کو دور ہم کون کون سی چیزوں سے کر سکتے ہیں، یہ بھی مستقل ایک ٹاپک ہے، وہ دو چار چیزیں بیان کر کے میں بات ختم کروں۔ دل کو اگر نرم بنانا ہے، دل کی سختی کو دور کرنا ہے، تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پتھر سے پتھر دل کے اوپر بھی ڈال دیا جائے، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیا گیا ہوتا، تو قرآن یہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیو، دل کو اگر نرم بنانا ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یاد نہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ طہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو لوگ مجھے یاد نہیں کرتے، جو لوگ میرا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے، ان کے کاروبار کے اوپر، ان کی کاروبار کی عمر آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو مجھے یاد نہیں کرے گا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, ہم اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا دیں گے. اسی طریقے سے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا. کبھی رات میں جب بستر پہ سونے جاؤ, جب زندگی کی اس بھیڑ سے اور زندگی کے ان کاموں سے فرصت ملے, بستر پہ سونے کے لیے جاؤ, تو سوچو کہ آج تمہارا خیال کرنے والی تمہاری بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, ماں باپ بھی ہیں, بھائی بہن بھی ہیں, دوست یار بھی ہیں. ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا بھی آنے والا ہے جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچے گا, اور جیسے ہی تمہارے دل کی دھڑکن بند کرے گا اور تمہاری روح کو نکالے گا, تم دنیا کے لیے بوجھ بن جاؤ گے. تمہاری ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے سے زیادہ تو تمہارے بچے, تمہارے ماں باپ بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھیں گے. تمہیں قبر کے اندر ڈال کے مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے سارے لوگ چلے جائیں گے. تم رہو گے, قبر رہے گی, سوال و جواب ہوگا, تم کو اکیلے نپٹنا ہے. کوئی دوست نہیں, کوئی یار نہیں, کوئی ماں نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. موت کو یاد کرو, اس سے بھی انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو. اسی طریقے سے دل کو نرم کرنے والی ایک اور چیز ہے, نماز کی پابندی. نماز کی پابندی کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اے میرے نبی, آپ قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, یہ نماز بے حیائی سے, برے کاموں سے روکتی ہے. آپ نماز کی پابندی کریں گے, خود بخود آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر اچھے اثرات. دیکھیے, دل جو ہوتا ہے بڑی نازک چیز ہے. دل کے بارے میں اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا, کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے, اور جتنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں. اس کالے دل کو دوبارہ سفید کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو غلط کاموں سے, گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے نماز. نماز کی پابندی کیجیے, آپ خود محسوس کریں گے زندگی کے اندر بہت چینجنگ آ رہی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں خوف الہی سے متعلق, خوف الہی میں رونے کے متعلق. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے خوف میں رونے کی, اپنے خوف میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی اپنی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط کرے. ہمارے کاروبار پر آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ آسان فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. ہماری عبادت گاہوں کی, ہماری مسجدوں کی, ہمارے تمام عمارتوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بیچ میں اتحاد پیدا کرے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو کمزور ہیں ان کو طاقتور بنا دے, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال روزی کھانے اور حلال روزی کمانے والا بنائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں, اللہ ان کے بچوں کے لیے, ان کی بچیوں کے لیے اچھے رشتے مہیا فرمائے. جو اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں, اللہ ان کے کاروبار کی مشکلوں کو آسان فرمائے. جو بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا کاملہ عاملہ عطا فرمائے. جو بے نمازی ہیں, اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے. جو غلط راستے پر ہیں, اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں, اللہ انہیں توحید اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں محبت اور امن سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.